السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi cha umma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azinna fi kitabina al-fiqh al-muyassar fi dhawi al-kitabi wa sunnah. Bado tupo katika kitabu chetu cha fiqh al-muyassar katika dhau ya kitabu na sunna, yani fiqhu iliyowepesishwa katika mwanga wa kitabu na sunna. Na tupo kitabu cha saba, kitabu al-muamalat, ambacho kitabu hicho kimekusanya milango 23, na mlango wa kwanza ulikuwa ni albabul awwal fil bay au fil buyu. Mlango wa kwanza ulikuwa katika biashara, na mlango wa biashara ulikuwa na masail tisa. Masala ya kwanza ni taarifu albay wa hukmuhu. Masala ya pili arkanul bay, nguzo za biashara. Saa tatu alishahada lil bay, kuweka ushahidi katika biashara. Alkhiyaru fil bay, masala ya nne kwa khiyar katika biashara, tutaje zile aina za khiyar. Masala ya tano ilikuwa shurutul bay, sharti za biashara. Masala ya sita albuyu almanhiya anha, biashara zilizokatazwa. Na masala saba ikawa ni al-ikhala, kupandisha, nasema muuzaji au mnunuaji kuvunja biashara ambayo tayari ilikuwa ishafanya. Masala ya nane ilikuwa ni biashara ya murabaha, mtu anauza bidhaa na thamani yake inafahamika, sawa, na kwa faida maalum, yani rasul mal inakuwa inafahamika na rib pia inakuwa inafahamika. Na masala tisa ya mwisho ikawa ni bai wa taksit. Bai wa taksit ni mtu kuuza bidhaa na mkopo, kisha mtu atakuwa analipa kwa hatua, kwa awamu. Awamu ya kwanza kiasi kadhaa, awamu ya pili kiasi kadhaa, mpaka muda unaisha. Hizi ilikuwa ni masaili tisa katika mlango wa kwanza wa biashara. Kwa ndani ya muamalati kuna mambo mengi. Watu wengi wakisikia babu kitabu muamalati wanajua ni kitabu cha biashara. Hapana. Sawa? Hii muamalati ni jamu muamala, kama ni kitabu kinachoelezea miamala. Kitabu kinachoelezea miamala, na miamala inaweza ikawa ni biashara ya kuuza na kununua, na unaweza ukawa ni muamala mwingine. Unaweza ukawa ni muamala mwingine kwa kuingia katika hizo uqud za muamalat. Mlango wa leo ni mlango wa pili, na uanza mlango wa pili. Na mlango wa pili ni mlango wa riba, ambao mwalifuna anasema albabu thani fi riba, mlango wa pili katika riba. Mlango wa pili katika riba. Nini maana ya riba? Hukumu ya riba na uharamu wake, aina hikima ya riba katika kuharamishwa kwake, aina ya riba, na sura za baadhi ya masaili za kiriba, ndio darasa liliomo au ndio masaili zilizomo ndani ya mlango huu. Hada biidhnillahi karim, kama tutaweza basi tutakuwa tunasoma masaili hizi. Anasema muallifun albabu thani fi riba wa fihi masaili, mlango wa pili unaelezea riba na ndani kuna masaili. Almas'alatu al-ula, sala ya kwanza, taarifu riba wa hukumu, ni taarifu ya riba na hukumu ya riba. Taarifu riba wa hukumu, taarifu ya riba na hukumu yake. Nini maana ya riba lughatan wa silaha au lughatan wa shara? Taarifu al-riba fi lugha aziyada, riba katika lugha ni ziyada. Riba katika lugha ni ziada. Wa shar'an, na kisheria, riba ziada tu ahadi albadalain almutajanisain in ghairi an yuqabila hadhihi ziyadatu iwadhun, kwamba ni kuzidisha moja katika badali mbili. Badali sawa ni vile vilivyo badilishanwa baina ya mlariba na mlishwa riba, yani mlariba na mlishaji riba au mliwa riba. Kati ya mlaji, kati ya mlaji na mliwaji, hawa watu huwa kuna vitu wanabadilishana. Vile vitu mara nyingi ikiwa vitaingia katika riba huwa na sifa ya kuwa jinsi moja. Baba akasema albadalaini almutajanisaini, vitu viwili vilivyobadilishanwa tena vyenye jinsia moja, min ghairi an yuqabila hadhihi ziyadati iwadhun, bila ziada hii kupatikana mukabala wake, kukabiliana na thamani au bidhaa au kadha. Rudi tena, ziada tu ahadi badalaini ni ziada ya moja ya bidhaa mbili tuseme zilizobadilishanwa. Mimi nakupa maharage na mimi unanipa maharage. Kwa hiyo ni bidhaa maharage na bidhaa maharage. Nakupa mchele na nipa mchele, eh? Sawa? Lakini ikatokea kwamba kilo moja ya maharage mapya kwa kilo moja ya maharage makukuu mathalan. Au kilo moja ya maharage meupe kwa kilo mbili ya maharage ya njano. Ah, mara nyingi wa mekundu kilo mbili, eh? Alafu ya njano kilo moja. Hapo maharage yanakuwa meusi kabisa. Meusi kilo mbili, ya njano kilo moja. Au yale ya zamani magumu ambao maji mara mbili, maji mara tatu kilo mbili, mapya maji mara moja kilo moja. Kwa tunabadilishana hivyo, tunauziana hivyo, min ghairi an yuqabila hadhihi ziyada. Ile kilo mbili iliyozidi ile kwenye maharage meusi ikawa haina mukabala wa iwad kwa maharagi mengine au wa pesa. Kwa sababu tunaanza kukuuzia kilo moja maharagi meupe kwa kilo mbili, sawa, ya maharagi meusi, lakini akawa amekupa pesa ambayo itakuwa ni mkabili wa ile kilo iliyozi. Hemtum sura? Ha? Kilo moja ya maharagi ya njano kwa kilo mbili ya maharagi meusi pamoja na 1300 ya hizi, ya hii kilo moja iliyozidi. Kwa mkama mebadisha na kilo moja kwa kilo moja, na hii kilo moja ya ziada imenunuliwa na 1300 au na 200. Hei mtumishaya? Ha? Mefahamu? Nirudie tena? Riba katika sheria taarifu yake, riba katika sheria taarifu yake, ziyadatu ahadil badalain. Hii badalain min albadal. Ha? Kwamba tunapokuwa tunauziana mara nyingi, kila kimoja huwa badala ya kingine. Kule shamba tunauziana maharage kwa maharage, tunauziana mchele kwa maharage, sawa, tunauziana maharage kwa pesa. Tumefahamiana? Kwa hiyo pesa mukabili maharage, au pesa badala maharage. Ha? Maharage badala maharage, sawa, maharage badala mchele. Umeona? Kwa hiyo viwili vilivyobadilishanwa, yani vilivyo tumika katika kuuziana, kukiwa katika hivyo viwili vitakuwa na jinsi ya moja, kama vile biashara ya maharagi kwa maharagi, biashara ya mchele kwa mchele, hata kama utakuwa ni mchele wa sehemu tofauti tofauti. Kuna mchele wa sehemu fulani unakuwa ghali, mchele wa sehemu fulani unakuwa rahisi. Sasa kilo 100 kwa kilo 80 ya mchele wa sehemu fulani, tukibadilishana hivyo, tunakuwa ndani yake kuna nini? Kuna riba. Ikiwa hii ziada ya kilo 20 itakuwa haikuwa na nini, na badala ya pesa. Tunafahamiana? Ikiwa hii kilo 20 ziada itakuwa hakukuwa na badala yake. Wanasema ziada tahdi badalain ni ziada ya moja katika bidhaa mbili zenye kubadilishana, almutajani sain, tena zenye jinsi moja, yani zenye kufanana. Mutajani sain niseme zenye kufanana, min ghairi an yukabila hadhihi ziada, bila kupatikana mukabala wa huu, sawa, wa hii ziada, iwadun badala yake. Kama bwana hii itakuwa badala yake kiasi fulani. Hukumu huu, hukumu ya riba, الربا محرم في كتاب الله. ربا حرام في كتاب الله. ربا حرام لو حرام واقع فكان في كتاب الله. قال جل شأنه: وأحل الله البيع وحرم الربا. الله محلاليش بيشارة محلاليش ربا. عايز يزور مش ربا محلاليش بيشارة. نقد قايات محكمات حساب وهزينا ما هو منجي. Kama si mpaka ufanye stimbati, ah, yani riba ni haramu tu. Isipokuwa wagonjwa wa riba huwa wana fikia sehemu biashara ya riba, wao wanaitengenezea mazingira ili sionekane riba. Na kama tulivyoeleza huko nyuma katika masala ya murabaha na mabaya ya bitakhsis, biashara ya riba na nafasi biashara, ndio anakwenda kukopa benki. Mela una kopa benki pesa ya ili akanunue kiwanja, au una kopa pesa tu. Waamuzi wanataka nini wewe? Pesa hiyo unataka ya nini? Lazima uandike maelezo. Andika mimi nataka kununua kiwanja, hicho kiwanja kinauzwa shilingi kadhaa. Chapega pale wanasoma, anasema tutakukopa pesa, lakini kwa sharti. Wanaanza kukuwekea masharti ambayo wanakusudia kutoka katika riba, lakini bado wanakuwa ndani ya riba. Kisha ule muamala wanaupa jina katika mihamalati ya kifikhi iliyokuwa jaiz. Tufahamia, tumeeleza sana mifano hiyo katika mlango uliopita. Allah tabarak wa taala anasema pia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, ittaqullaha, mcheni Allah, wadharu ma baqiya minar riba, na acheni kile kilichobakia katika riba, kilichozidi kiacheni. Leo watu wanaweka pesa katika benki za riba kwa sababu hawana sehemu ya kuweka isipokuwa humo, sawa, eh? Ikiwa tatokea hivyo, basi kule huwa wanakuwekea pesa kule kulingana na kile ambacho ulichokiweka na ulichokiondoa. Ule muamala wako wao wana asilimia wanakuwekea. Ukiwa kama ni mtu na mamilioni, mamilioni 100, 200, 300, Unaweza kujikuta una riba mpaka za milioni 10, 15 mpaka 20. Ah, pa nategemea na kile kiwango chako. Ukiwa ni mtu hapa nani hii muamala wako wewe? Ah? Ni mtu wa milioni 5, 6, 7 lakini zinaingia zinatoka, zinaingia zinatoka. Paka 8 wakati mwingine. Unaweza kujikuta kwa mwaka umegeukia riba mpaka 300, 400. Ipo. Kama hauna tabia ya kusoma ya, zile ripoti ambazo huwa wanakuwekea kwamba umekatwa kiasi gani, kuna makato pia na kuna riba. Umekatwa kiasi gani, wamekuongezea kiasi gani, ulipotoa kiasi fulani walikata kiasi gani, ulipotoa kwa ATM wanakata kiasi gani, ukitoa kule dirishani wanakata kiasi gani. Sasa halafu pale kuna pesa ziada. Umekuta kuna 200,000 kwa watu wadogo wadogo hapo. Hapa biashara wadogo wadogo milioni 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3. CRDB, CNBC, kitu gani wapo wanaweka. Sasa unatakiwa umche Allah Tabarak wa Taala, wadharu mabaki ya mina riba, kile kiwango ukiache. Nafahamiana eh? Kile kiwango ukiache. Ndio maana Allah akasema yenyewe mlioamini. Eh? Kwanza mmeitwa kwa jina la iman. Kisha Allah akawaamrisha mcheni Allah. Muogope Allah, sababu pesa ni tamu. Kwa mtu mwingine anasema, "Baba, mimi siangalii mambo ya banking statement." Haya mambo ya banking statement mimi sitaki kujua. Kile kilichoko ndio hicho changu, akinikata sawa. Na kitakachokuwa kimezidishwa ndio hicho hicho. Ah ah. Utachafua pesa yako. Ile pesa uitoe. Sawa? Ili isichanganyike na nini? Na pesa yako iliyokuwa salama. Kama vile ambavyo ikifika wakati wa zaka, unatoa zaka ili kusafisha pesa ya zaka iliyokuwa haifai kuchanganyikana pesa yako. Tufahamiane eh? Na yafaa kuchukua ile pesa kwenda kuitumia katika vitu visivyokuwa vitukufu. Ijenge barabara, chimbe mitaro, isafishe vyoo, jenge vyoo, isafishe vyoo. Sema mazo nisema mazo zina karama. Wazi? Wahaka. In kuntu mu'minina, ikiwa nyinyi ni waumi. Maana yake ni kwamba sifatul iman amepewa mtu mwenye kufanya hivi, mwenye kuacha kilichobakia katika riba. Sifatul imanul kamil amepewa mtu ambaye aliyefikia daraja ya kuacha kilichobaki katika riba. Ama yule ambaye hayaachi kile kilichobaki katika riba, huyu imani yake sio kamili. In kuntum mu'minina imanan kamila, ikiwa nyinyi ni waumini imani iliyokamilika. Sawa? Kwa sababu aliyekula riba haliakuwa haihalalishi, huyu ni fasikum bikabiratihi mu'minun bi imani. Aonya kwamba dhambi ya riba ni mbaya sana, kama alisema Mtume sallama, ya mwisho kabisa ni mtu kumzini mama yake. Lakini zina daraja. Kwa hiyo tunaanza hiyo ya kwanza, hiyo ndio ya mwisho, alafu tunapata nyingine kupanda juu, yani zaidi ya hizo. Wabillahi dhalik. Watawaada subhanahu wa ta'ala almutaamilu birriba bi ashaddi alwa'id. Allah amemwaahidi anayefanya muamala wa riba adhabu kali. Faqala ta'ala, akasema Allah mtukufu, innal ladhina yakuluna arriba, hakika wale ambao wanaokula riba. Hakika wale ambao wanaokula riba. Sawa, iwe ni riba yoyote katika zile aina za riba. Riba nasia au riba alfadhl. Aina yoyote katika aina riba. La yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Hawa watu wakifa hawatosimama katika makaburi yao kipindi wanafufuliwa na Allah Tabarak wa Taala, isipokuwa watasimama mfano wa yule ambaye alipatwa na masi shetani. Kama mtu mwenye kifafa anaanguka huko na kule kwa sababu ya dhambi ya kula ya kula riba. Hii ni katika wa'id shadid. Allah sema dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba. Haya maneno ya watu wala riba. Ah? Masi shetani. Hiyo ni kwa sababu wao walisema kwamba hakika biashara ni kama nini? Ni kama riba. Haya anasemwa na watu. Tunaye mtu mmoja anaitwa Bona kule Ujiji. Anasema yeye naye, sema kwani biashara na riba tofauti yake nini? Mimi nakupa wewe 500 kwa mwezi mzima, uniletee 600. Na wewe hiyo 500 unanunua mahindi. Sawa? Mwezi mzima unauza unapata 600. Hata tofauti yetu sisi mimi na wewe nini? Wala hajaza Allah kishaeleza kadhalika akaeleza na adhabu ambayo atakayopata watu hao. Sawa? Wa halallahu albay'a wa harrama riba. Na Allah amehalalisha biashara na akaharamisha nini? Riba. Hata kama mtaona kwamba sura zinafanana lakini hukumu Allah tabarak wa taala kisha tofautisha. Melewana na katika sura al-Baqara 275 ay la yakumuna min kuburihim inda al-ba'thi, hawatosimama kutoka kwenye makaburi yao wakati wa kufufuliwa, illa kaqiyamil masru'i halata sur'ihi. Sawa eh? Isipokuwa watasimama kama anavyosimama aliyekumbwa na mashetani wakati wa kukumbwa kwake. Wadhalika litadhahumi butunihim bisababi aklihimu riba fi dunia. Na hiyo ni kwa sababu ya kule kuwa makubwa matumbo yao, yale ambayo yaliokuwa yanakula riba hapa duniani. Nikuwe peke katika hadithi kwamba watu watakuwa na matumbo makubwa ya kiburuta. Yeye yuko hapa tumbo liko kule, anatembea huku tile tumbo linaburuta chini. Kwa mlasha kama mtu aina hii atashindwa na uzito wa tumbo lake atanguka. الله المستعان صلى الله عليه وسلم. وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. الله amemwaahidi adhabu kali na riba, lakini pia mtume صلى الله عليه وسلم akamwa akawa amemhesabu mtu huyu akawa ameihesabu riba kwamba ni katika madhambi makubwa. Amehesabu riba na kuiweka katika madhambi makubwa. Wala ana kullal mutaamilaini minar riba birriba, na akawalaani wote walio watu wawili mutaamilaini watu wawili au kullal minal mutaamilin. Wazi wote, hata kama wakiwa watatu, wanne, watano, sita, saba na kuendelea, hata ikiwa kikundi kazi ambao wafanya sasa hivi na vikundi vya sakosi na teba ukadha ukadha, unajipa majina ambayo majina mazuri, lakini asli ndani yake kunafanyika miamala ya riba. Allah amemlani mtume sallallahu alayhi wasallam, amemlani mtu huyo ala ayi hali kanu, vyovyote atakavyokuwa katika hali hiyo au katika hali yoyote atakayokuwa nayo. Wazi ha hadithi ya Jabir rawahu Muslim, Jabir ibn Abdullah al-Ansari kala lana Rasulullah s.a.w. akila riba. Mtume s.a.w. amemlaani mla riba, mlaji wa mukiluhu, na anailishwa. Sawa, mlaji na anailishwa. Mlaji na anailishwa vipi? Mlaji na anailishwa vipi? Hani mfano riba si ziada. Iktarada zaidu 100 shilna min amri. Sawa? Zaidi amekopa shilingi 100. Sawa? Kutoka kwa amri. Umeelewa? Liuidaha ba'da muddati 100 madha? 110. Ili arejeshe baada ya muda shilingi 110. Umeelewana? Aliyekopa nani, alikopeshwa nani? Zaidi eh? Na aliyekopa amri. Kwa hiyo ile ashara asili yake ndio nini? Ndio riba. Na ile mia ndio mtaji. Kwa hiyo amru ni akilu riba na zaidu ni mutil. Sawa? Amru ndio mlaji wa riba. Sawa? Na zaidu ni yule ambaye aliyelishwa ile riba. Tumeelewana eh? Wote Allah amewalaani. Wakatibuhu na mlaikaji wa shahidaihi na mashahidi wawili. Wakala na akasema mtume sallama hum sawau, wote wako sawa. Yani wote katika laana, wote wako sawa sawa. Yani ukienda benki kuchukua, wale watu wa benki wamelaaniwa na wewe pia na laani. Simbona, kwa sababu wakati mwingine anayekwenda kukopa mkopo ili alipe kwa riba hafaidiki chochote. Hana atakachokipata zaidi ya umaskini tu. Na kama ulikuwa na kaduka kako sokoni, basi kile kaduka katafilisika. Na nyumba yako itapigwa mnada. Na kiwanja chako kitauzwa. Na shamba lako pia litauzwa. Kila kitu kitauzwa, baadaye utakuwa kama watu tu wa kawaida wasiokuwa na mtaji wa chochote. Na ukishafilisika kwa kula riba, mara nyingi huwa hauamki. Isipokuwa utubie ukweli wa kutubia. Na watu waliokula riba, basi toba yao huwa ni ngumu sana. Kwa sababu siku zote yeye huwa anatamaa kwamba basi tu lakini atatoka. Basi tu lakini atatoka. Na sura ya kutoka huwa ni sura ya nini? Ya kuchukua mkopo zaidi na zaidi. Ndio mtu akachukua mkopo wa CRDB akauza nyumba, ana kishamba chake kaenda NBC akauza kishamba kile. Eh, sio ana nini? Ana kigari chake akaenda benki gani KCB wakauza kile kigari. Basi ilibaki kwamba mtu huyu anahangaika mpaka anafikia kaisha kila kitu. Anakimbia mjini na kijijini. Na nyinyi mnajua. Nao watu wenu, jamaa zenu mliokuwa nao, eh? Hawapo tena hapo, wamepotea. Wamepotea kabisa hawapo. Nyumba ilipouzwa, pigwa mnada, baba mke wake akaenda kupiga pingamizi huko, ndio ikawa bahati nasibu. Eh? Nikauza zingine ile ya nyumbani ikawa imebaki. Akibia zake hayupo. Hataki kabisa kuonana na watu. Kwa zake huko na shina lima si shamba gani la michicha. Eh, au nyanya ntore. Mtu alikuwa anamtaja milioni 20, 30, 40, 50. Anasafiri anaita boti, anasafiri anaita michele, anasafiri anaita nini. Ana naduka sokoni na kadha. Shughuli mbalimbali. Alipokuwa anakwenda anamwambia shehe usiingie kwenye riba. Anasema bwana unaweza kupata hela bila riba. Huwezi kupata pesa sasa hivi bila riba. Pesa ziko nje nje. Na ukiwa tu na kiwanja ambacho kina hati, basi halasi. Nenda benga kupambo. Allahu musta'an. Sallallahu alayhi wa sallam. Kwa msaabu. Kisha kasema kati ajmaati l-umma ala tahrimihi. Na umma umekubaliana juu ya uharamu wa riba. Bili ijma. Kwa mwepata adila til kitabu wa sunna wa madha wal ijma. Sawa. Kisha masala ya pili, alhikmatu fi tahrimihi. Alhikmatu fi tahrimihi. Na hapa tutapata dalili ya kuharamishwa riba kwa kias. Hikma ya kuharamishwa riba. Anasema, wanasema muallifun, at-taamulu birriba. Mtu kuamiliana na watu muamala wa riba, yani mtu kuwa na tabia hiyo. Anasema kitendo hichi yuhmalu ala hubbi dhati. Sawa? Kwanza kabisa kinabebwa kwenye mapenzi ya dhati ya mtu. Yani kuna mtu anakuwa na tabia ya tamaa. Yani ni mgonjwa kabisa. Hasa vijana, eh? Wala napewa lakabu ya pochi mapochi manene. Kitembea na surali yake, mfuko wa nyuma umetuna, mfuko wa nyuma umetuna. Yeye anataka tu kama ni kutoa pochi na kufungua na kutoa pesa. Mtu inakuwa ni tabia. Wakati mwingine kuna watu wana hali ngumu, lakini anaona mkopari basi mimi uko siingii. Anaamua kufanya kile kile kichache na pato lake chache, basi anaridhia. Sasa hichi ndicho Allah alicho nikadiria. Lakini kuna watu akiingia tu kwenye channel ya biashara, akaona anaendelea, anaona hapa hapa sio haki yangu. Mimi haki yangu mimi natakiwa niwe ni mtu wa maeneo yale. Kwa nichukue mkopo milioni 100, nikifanya biashara fulani kwa mwezi nitaingiza milioni 200. Kwa hiyo itakuwa naendelea naendelea, mwishoni nitakuwa milionea. Kwa hiyo yuhmalu ala hubbi dhati. Watakalubu ala jam'i al-amwal. Takalubu ala jam'i al-amwal. Atakalubu sawa ni hirs. Hirs ni mtu kuwa na pupa iliyokuwa na kasi mno ya kutamani mali, ya kutamani dunia. Tumeelewana eh? Au chochote katika vitu vya kiulimwengu, mpaka akawa anataka kufanana na mbwa. Kwa sababu mbwa ndio ana tabia, akiona chochote kina anabweka, yani ulimi unakuwa nje. Takalub. Natokana neno nini? Kilab au kalb. Anas yashtaddu hirsuhum ala almal hatta ka'annahum kilab. Anas yashtaddu hirsuhum ala almal hatta ka'annahum kilab. Watu pupa yao katika kutamani mali, kupupia kupata pesa nyingi, inakuwa kubwa mpaka wanakuwa kama mbwa kwenye mfupa. Umeelewa eh? Kitendo hichi ni miongoni mwa sababu za watu kuingia katika sala zima la biamala ya riba. Watahsiliha min ghairi turuqis almashru'a. Na kuikusanya hiyo mali, kuipata hiyo mali bila kutumia sheria, kutumia njia za kisheria. Watahrimuhu. Sawa eh? Na kuiharamisha kwake hiyo riba, rahmatum bilibadi. Sababu ya Allah kuiharamisha hiyo riba, pamoja na kwamba imekaa kama vile ni sababu ya kuingiza mali, ni huruma kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Fa inna fihi akhdhan li amwali al-akharina bighairi iwadhi. Hakika ndani ya kuchukua riba au kula riba au kulishwa riba, sawa, ndani yake kuna kuichukua mali au kuzichukua mali za watu wengine bila badala. Unachukua mali za watu halafu hawapati chochote, unadanganywa danganywa tu. Kama bana, kuna mkopo hapa milioni 10, kila mwisho wa mwezi utakuwa leta 300,000 au 400,000 na utarudisha kwa miaka mitatu. Wao wameshajua kwamba 400,000 ukijumlisha miaka mitatu au miaka miwili, wewe mpaka zinaisha zinakuwa ni milioni 15. Tumeshaelewana? Alafu ndani ya mwaka tu ile milioni 10 inakuwa ishapatikana. Ule mwaka mwingine wewe unakuwa unahangaika, unaminyika, ukiwa unawapa wao faida. Unawapa wao faida aliyakuwa ile deni lenyewe hujalipa. Imefika mwaka na nusu, tayari washakula faida na deni lao umeshalipa, lakini bado wanakudai milioni 8. Nadhani kama mtakuwa mmewahi kukaa na wala riba, hawa watu wa mikopo hawa watakuwa mche kuhadithieni visa vyao. Yaani maajabu mpaka unaweza ukalia. Na wakati mwingine wanaweza wakakuongezea, simeshindwa kulipa. Mshafika mwaka na nusu, mshawalipa na mshapata faida. Ah, basi kwa sababu hauna cha kulipa, mshakauka. Tutakuongezea. Tutakupa mkopo mwingine ili uweze kupata njia. Baada ya kupata njia, si utakuwa umeshapata pesa, kwa sababu unatafuta pesa, wanakuongezea mwingine. Ulikuwa milioni 10, wanakuongezea milioni 15. Kuletea milioni 15 zote. Kwa hiyo lile deni la mwanzo na deni la pili yanakuwa ni madeni makubwa, hautoweza kulipa hata siku moja. wao wana target nyumba yako walithamanisha milioni 80 kwa zinakwenda mpaka kufika milioni 50 ndio wajua huyu maiti maiti kwa mwoshaji kwanza sasa tunapiga mnada ya nyumba wa ila tulipe hela yetu hauna unazunguka watu wasiwasi tuna hela mambo magumu maisha magumu wanakupa onyo mara kwanza kupa onyo mara pili wanakupa onyo mara tatu napigwa mnada baada ya siku mbili tatu nyumba yako inauzwa nyumba ya inauzwa خلاص sita tunasema intaha kalamuhu rahimahullah maneno yake yameisha Allah mrehemu una nyumba una mtaji unaishi wapi utakosa kwenda kulima mchicha unaenda shambani kulima mchicha sababu ndio sehemu ambapo unaweza kudhani kwamba ninaweza nikaanza tena upya Allah anaweza kanusuru sawa eh lakini Allah ashasema la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas naam asma idhil murabi yakulu amwala an-nasi duna an yastafidu shay'an fi muqabilihi kwa sababu yule ambaye anayewapa watu mikopo ya riba anakula mali za watu bila watu wale waliopokea ile mikopo kustafidi chochote katika mukabili wa kile ambacho walichokopa hawapati chochote kama annahu yuaddi ila tadhakhumil amwali wa ziyadatiha ala hisabi salbi amwali alfuqara kama jinsi yeye huyo anapelekea katika kutunisha mali na kuzidizidisha katika hesabu ya kunyang'anya mali za mafakiri kwa sababu ukiangalia katika jamii watu ambao wenye kwenda kuchukua mikopo ya riba wengi wao ni watu gani ni maskini ambao amekaa amefikiri atafanyaje hana mtaji hana mtu akumsaidia hana chochote hana mwanzo hana mwisho ndio anakwenda sasa anasema nikachukue mkopo wa riba ili niweze kufanya biashara nijikomue kwa hiyo huyu maskini huyu ndio anakuja kukamuliwa sasa anafanya biashara yeye faida ile ya ile biashara unakula wewe ndio maana watu wa uchumi watu wa iktisadi wakawa wamegundua na kusema kwamba miongoni mwa sababu zinazofanya jamii ya watu kuwa maskini wote ni watu kutaamali na riba ni watu kutaamali na riba hilo wamelijua mpaka wa magharibi kwa sababu wao maisha yao ni kuwakamua watu wakasaba basi tuwahurumie tule na kupuliza hem tupunguze basi zile asilimia za riba kama tulikuwa tunachoa asilimia 18 basi leo tuchukue asilimia 15 yule walao hawa watu waweze kupata afueni kidogo sababu tutawaua mwishoni hata wale watu ambao tunawatakiwa tuwanyonye tutawakosa wazi na wakawa wamekana kukubali kwamba nchi za Kiislamu sawa ile ahueni inayopatikana ya kimaisha ni kule wao kutambua kwamba riba ni nini ni haramu fima bainahu baina yao kwa baina yao kwa hiyo tukitaka tutengeneze watu wazembe tukitaka tutengeneze watu wazembe basi tupeleke fikra zetu katika kuvipa vipaumbele hivi vikundi vinavyowakopesha watu sawa na kurudisha mikopo ya nini ya riba maana ni watu 10 watakuwa wanawanyonya watu 1000 na watu 10 wengine wanawanyonya watu 800 watu 10 wengine wanawanyonya watu 600 kwa jamii hii itakuwa si jamii endelevu itakuwa ni jamii maskini kwa sababu ili jamii iwe ni jamii iliyoendelea inabidi walau 60% mpaka 70% ya watu wawe wanajiweza sisi tunafahamiana eh lakini jamii ikiwa na watu 20 30 50 jamii ya watu 20,000 watu 50 tu ndio ambao wanaojiweza hao wengine wote wananyonywa na hao hii jamii itakuwa jamii ya kimaskini nyumba za umeme zitakuwa ni 50 kwenye nyumba 20,000 eh si ndio wafanyabiashara sokoni watakuwa watu gani ni hao watu 50 katika jamii ya watu 20,000 wahemeaji watakuwa ni watu gani ni hao hao wenye kufanya biashara ndio watakuwa wanahemea na wao kwa sababu wewe una mkopo unadaiwa utahemea nini Wakati mwingine unamkuta mtu afanya biashara analala na njaa na familia yake. Kwa sababu kila alichokuwa nacho ndio wiki hiyo Ijumaa hiyo anatakiwa aende kwa mwalimu akalipe deni. Na huenda katika kile ambacho anatakiwa kulipa baada kija kamilika nyumbani anahemea, sikuhemea. Wao mstari. Na asema wa yu'awidu al-murabi al-kasal wal-khamul, hii inamzoesha riba, inamzoesha sawa yule ambaye anayewakopesha watu, sawa, anayekula zile ziada, anayekula riba, inamzoesha nini? Uvivu na uzembe. Kwa mimi na kazi zangu tu hapa, mwisho wa mwezi au mwisho wa wiki watakuja nilio wakopesha wote, au nitawazungukia nilio wakopesha wote wanaingiza tu kwenye kapu langu. Waone huyu atalima? Hatalima, atafanya biashara nyingine. Hatafanya biashara nyingine. Yeye kazi yake anakula tu zile hela za zetu. Walitiada anilishtighal bil makasib bil mubah nafi. Na inamweka mtu mbali na kushughulika katika chumo lililokuwa halali tena lenye manufaa. Kama anna fihi qata'an lil ma'rufi baina an-nas. Kama vile ndani ya riba kuna sala zima la kuyakata mema yaliyokuwa yanapatikana kati ya watu na watu. Na shaka kwamba wewe uliokopa ikafikia wakati umeshindwa kulipa, huwezi ukamwona yule aliyekukopesha kwa ni mzuri wako, hata kama alikuwa ndugu yako, labda akusamehe. Wazi? Labda akusamehe. Hawezi kukusamehe. Ikiwa ni hivi, basi ule wema utakuwa haupo. Wazi eh? Lakini pili, tumeamrishwa sisi tufanye wema, tufanyane wema baina yetu kwa baina yetu. Wasadda ni babil qardi alhasad. Kadhalika riba inafunga, katika riba kuna kufunga mlango wa mkopo mzuri. Qardan hasana, mkopo uliokuwa mzuri. Nini qardan hasana? Qardan hasana ni mtu anakukopesha mkopo usiokuwa na riba. Bwana nikope shilingi milioni 2, baada ya mwaka nitakulipa. Na wewe unamwamini, unaingia ndani unampa milioni 2 zako. Nenda fanya biashara, inshallah baada ya mwaka utanilipa. Huu ndio unaitwa qardan hasanan. Wazi ha? Huu mkopo unaitwa qardan hasanan. Kisha akasema wa tahkumu tabaqatin minal murabina bi amwalil umma wal iktisadi wa iktisadi bilad. Pia katika jamii ya riba, ya wala riba, huwa kuna tabaka la watu. Kuna tabaka la watu wale wakopeshaji, wale wakopa watu. Hawa ndio ambao wanahukumu mali za watu na uchumi wa mji. Wakitaka ule uchumi upande wanaupandisha, wakitaka ule uchumi ushuke unashuka. Tumeelewana eh? Kama kuna kuwa na watu wachache ambao ndio wao wanaofanya saitara ya maisha ya watu, tunawatarajia wao ndio tuweze kupata, tunatarajia wao ndio tuweze kukosa. Wakisema fulani tunampa, tunampa, fulani atumpi, atumpi. Sawa eh? Fulani tunamsamehe, tunamsamehe, fulani atumsamehe, tumsamehe. Kwa wao ndio wanakuwa wanafanya sitara umma katika uchumi wao na mali zao. Huwa maasiya tunazima lillahi ta'ala. Na haya ni maasiya makubwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kisha akasema wa huwa wa inzada mal al murabi fa inna Allah ta'ala yamhaqu barakata. Sawa, Anasema hakika hiyo riba hata kama itazidi ile mali ya yule ambaye aliopewa ile ule mkopo, fa inna Allah ta'ala, hakika Allah mtukufu ana ondoa, anafuta baraka ya nini? Ya ile biashara, ile ziada ile inakuwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuondoa baraka ya ile biashara. Idha tabaya ar-rajulani fa kullu wahidin min khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'a. Sawa? Katika riwaya imekuja fa in kadhaba wa katama muhikati barakatu bai'ihima. Sawa? Wa in sadaqa wa bayyana. Wazi? Kamba ikiwa watasema uongo, ikiwa watafichiana yale ambayo yanatakiwa kuambiana, Allah tabarak wa ta'ala ataondoa baraka ya zile biashara zao. Na ikiwa watabainisha na wataweka wazi na wakao wa kweli, burika fi bai'ihima, watabarikiwa katika ile biashara yao. Kufanya jambo la haram, mfano riba, al-kadhib wal-khiyana, kwa jinsi ambavyo baadhi ya watu wanafanyana katika biashara sasa hivi, mtu mmekubaliana bwana nenda kijijini kaete mtaa kaete bidhaa, unakwenda kule ukuta debe la mahindi linauzwa shilingi 1500, usafiri shilingi 500, sawa, kupakia kupakua shilingi 500, unakuja unamwambia debe ninunua shilingi 10,000. Na kati usafiri kupakua shilingi 500 ile 6,000 kwa shilingi 7,000. Unafanya khiana ndani ya ule ule mtaji ambao ndio mnataraji Allah atie baraka mpate faida. Wewe kabla hata baada mjapata faida ushachukua 3,000 katika kila debe. Sasa tabarikiwa vipi na Allah tabaraka taala? Allahu thalithu sharikaini ma lam yakun ahaduhuma al-akhar. Allah ni watatu wa washarika wawili muda ambapo mmoja wapo atakuwa bado haja mfanyia khiana mwingine. Ukimfanyia khiana mwenzako, sio tu yeye anapata hasara, yaani na wewe pia utapata hasara, afu mnakuwa nyote mnaanguka. Nyote mnaanguka. Kama ni mtaji unakufa, kama mlikuwa mnasafiri mnakuwa msafiri tena, kila mtu anaikaa juu ya mawe, halasi intaha kadhia. Kwa kunahitajika katika masala ya buyur, masala ya amalat, kulinda sana mtaji wako kwa kufuata masharti yale ambayo aliweka Allah tabarak wa ta'ala na aliyaweka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ukiwa unataka udumu katika biashara, jitahidi kudumu katika uhalali, na ukidumu katika uharamu ndani ya biashara yako, muda wote usimlaumu isipokuwa nafsi yako, muda wote. Na kama Allah atakuwa anakufanya uendelee kudumu katika ile biashara izidi, basi Allah anataka uingie motoni, yani ufe katika hiyo biashara, mimali watu wabaki wanakula huku wanafanya mambo yao ya maasi, alafu wewe uingie motoni. Lakini kama atakuwa anakupenda, lazima akufilisi ili utubie ndani ukiwa hai, uingie msikitini upate muda mzuri wa kuswali, unaniona eh, upate muda mzuri wa kufanya usafi msikitini, sababu ulikuwa hauna muda. Nahakum utakasa hata zutumul makabir, wamekuwa kusanya mali mpaka walipokufa. Hazutu makabri, makuzuri makaburini, ukifa pelekwa kule ukazikwa na habari zako zikaanza kuisha. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin la tarawunna al-jahim thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im. ايش هذه ايش هذه النعمه سندوا هذه مالي ambazo tunafanya biashara. Hizi ambazo Allah tabaraka wa ta'ala ametupa. kuzifanyia uhalali, usizidishe, usipunguze, usiache moja katika masharti ya biashara, na usiache hata moja katika masharti ndani ya biashara, kwa sababu kuna shurutul bai na shurutul fil bai, ili Allah tabaraka taala kudumishe katika hicho ambacho nacho kipata katika hayo aliyokuruzuka Allah tabaraka taala. Wala yubarik fi, wala Allah hatubariki ndani ya biashara. Qala Allah taala yamhaqu Allahu riba wa yurbis sadaqat, kama Allah anafuta kabisa riba, anafuta baraka zake, futa baraka zake katika zi, katika riba. Mtu anafanya biashara ya riba afahamu kama Allah tabaraka taala afanya mahq, anafanya mahq ile biashara. Wa yurbis sadaqat, na Allah tabaraka taala zile sadaka tunazozitoa Allah tabaraka taala anazizidisha. Ukitoa 10 unapata 100 mpaka 700, sawa, Allah anazizidisha. Na nakafi bihadha bihadha sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.